Mă-nchin acum în fața ta, Iisuse, viața mea e în mâna ta, de Tată, Duhul tău e în mine. În fața ta, Iisuse, viața mea e în mâna ta, de Tată, Duhul tău e în mine. Pe fece sunt al tău. Iisus, eu trăiesc pentru tine acum. Iisus, vreau să merg doar pe al tău drum. Ține-mă mereu doar în brațul. Iisus, eu trăiesc pentru tine de acum. Iisus, vreau să merg doar pe al tău drum. Ține-mă mereu doar în brațul tău, de Tată. Iisus, eu trăiesc pentru